Shinge kwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze ni kubebe mbongoni. Deka ni kudekeze ni kutunze kama mboni. Wakija wapotez ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Uwabami jo ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Uwabami jo basi cheza na mimi. Mujongo mwaro pahimi mchungu kiuziwa. Same mara sabini uo mzungu siachaliwa. Kependa junga majini kwenye ufungu parenyiwa. Kumbate baridini kwenye tundu kama njiwa. Uyo wangu nyoma kuti usini jena kibiriti. Asawe benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti. Asawe nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti. Asawe ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Oba sijilegezi ni kubebe mgongoni. Kita ndani nikolezi kwa miuno ya kingoni. Kisha nibembeleze nirudisha utotoni. Weka mate niteleze kama nyoka pangoni. Oh baby, asete sikitogo. Oh wapanwe cho ululu feni. Oh baby, asa cheza nipone. Wapami jo basi cheza na mimi. Ama nataka kucheza chura na ingali umesimama. Ainama, ainama. Asa onyeshe unacheza. Ainama, ainama. Unataka maji ya kisima na mwoga kututama. Ainama, ainama. Embu onyeshe unachotaje. Unataka kupiga deki wima umesimama. Ainama, ainama. Embu tuonyeshe unapigaje. Si unataka vya puru tebo sambona unajibana. Ebu tunyeshe unalengaje. Oya wanangu wa kigogo nipeza moze yobo. Funja funja kidogo aniongeze mikamu. Ainama, ainama.